الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو مونږ او تاسو الحمدللہ دا اللہ رب العزت پا دے کور کے دا اللہ رب العزت دا عظیم الشان کتاب دا ختم دو پا سلسلہ کی راجم ایو دا دین الوی مبارک مجلس پا دنیا کی بلنشی کے دے چہ دا رب العالمین کوروی او مسلمانان دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خبرو دا اوریدو پنیت راغلے او مجلس دا سی وی چې د قران عظیم د ختم مجلس وی پدا سے مجالسو کې الله رب العزت خپل خصوصی بندگانو ته د ناستی توفیق ورکړي. اصل وجہ زما عزت مند داوا چې مسلمان ته د پخوانا الله ک دنیا کی یا په آخرت کی عزت ورکړي او نو د خپل کتاب د وجه نه ورکړي. نندا خلقو د صحابه کرام او رضوان الله تعالی علیہ اجمعین دارنګ د نور اولیاء کرام او د بزرگانو تاریخ چې موږ او تاسو ګورو اغه یې ک دنیا کې څه کارنامې کړې وي یا ک دنیا کې اغه ته الله دومره لوی ولایت او کرامات او بزرګي ور کړې وا نو یقینا اغه د الله کتاب علمن او عملن پلاسو کې راغستو. نن کتا سو گورای بیا پمنګ باندې د ذلت درسوای او دور شروع ده. هر ځای کې مسلمان ذلیل له د خنداده د کافرو د تسلط دلان دي ده داغی غٹ وجہ دادا چنن مونگ دا اللہ کتاب علمن او عملن بالکل فریخ ہے او دادا اللہ رب العزت قانون دے چکل یو قوم دا اللہ کتاب پریزی علمن او عملن نپاغ قوم بانی دنیا کی مزلت رازی رسوائی رازی دا کافر و دا خندا کی او دا قبر او دا آخرت ذلت او رسوائی دا یقینی دا. نن مونگ او تاسو انشاءاللہ دا اللہ پا دے کور کے دا ختم قرآن پا سلسلہ کی راج مشویو نن با مونگ ٹول وعدہ کو دا سمر زنانم چی کورونو کیو ری دا وعدہ با کو چی دے نفس با مونگ دا اللہ کتاب دا علم او دا عمل پنیت پلا سکی رخلو. کچری مونگ او تاسو دا اللہ رب العزت کتاب تا دا علم پنیت لاس ورلو او دا دی علوم محاصل کل دا قرآن پاک تعلیمات مونگ پا دی خپل زندگی کی راوستل نو تاسو بوگو رئی چی دا ذلت دا رسوائی دا شرمندگی دا پریشانی دا غمونا دا تکالیف با اللہ دا امت مسلمان لدی کی ذکر قرآن پاک فیصلہ کڑے ہر صدا یاد و ساتی بدلے گی خدا اللہ و دا رسول فیصلہ نہ بدلے گی رب العالمین فیصلہ کڑے اللہ سورہ طہٰ کی وئی اللہ وئی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اللہ وئی چاچ زما دا کتاب نمخ واڑولو دنیا کی دد زندگی دا پریشانی دا تکالیف وئی سخت لنڈ تنگ دا پریشانو زندگی بے دا اللہ وعدہ کرے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ وی دا سے سڑے چی قرآن نے مخڑو لے پرز دا قیامت بے دا قبر نڈن را پور تکم بالکل سہجت بے نی دا غد نجات و دخلاسی سے ذریعہ بنی دیبا اللہ توی رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا اے زما ربا دا زدی دا قبر نو لیڑن را پور تکم زما خو دنیا کی غٹی غٹی سترگی رب العالمین بورتوی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها دا غشان زما بندہ زما یاتنا زما قرآن تا تراغلیو نتاغ حیر کڑیو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى دارنگ مینن تد خپل رحمت نہ ہیر کڑے نن مونگ دا اللہ کتاب اللہ سکن رکھ او دا پدی ملک بانے گورا انگریز سے کل راغے ناغد دی امت مسلمہ تاریخ وکتو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دور را آغا دی نتیجی طور سے دو چی مسلمان سر کتاب اللہ دا علم او دا عمل پنیت لاس کی ندی مسلمان بانے زہ حکومت نشم کولے دا مسلمان دا غلامی جون نشی تیرو لے ناغ کوشش شورو کو وے قتل چرے ملک سو قرآن خائی پا زرگون علماء دیوبند پا یو یو رز بانے زرگون علماء کرام شہیدان کری دا کوشش کو لتاسو گو رہی تاریخ لیکن اگر تدا پتہ نو آچے اللہ یو شے مٹاوئی ناغ سوک مٹاو لیش قرآن شریفو نوی راغشتل آب سوزول عالمان دا قرآن و سنت اگر سکو لے قتلول دا سی خلق زمائی زتمند پیدا کری استاسو دے وطن ننیم خبر زمونگ پا علاقہ اسم آغا مشران جوندی دی چاہی بتاسو لے جماعت کی گواہی ہو کی چے دا سی باطل پرس ملیان پیدا کری چے اگر بدا انگریز نا تنخواہ خوڑا اوے بے خبردار گورے قرآن ترہ نزدینش قدفی کی پا کتاب کے دا قرآن پاک یو آیات کریمہ برا گئے او یو طالب بوی چھ مال خدا منیا شریفہ کی یا پا قدوری شریفہ کی دا قرآن پاک آیات راغلے ترجمیوں کا اغوے نا پا دیبانی مونگا گمراہ کی گو دادا سے نازک کتاب دے کدا انعم تا پا زید انعم تو وے بس کافر بش اللہ قرآن را لے گلے او دی ایمان دزدکڑے دا پارا قرآن اللہ را لے گلے او دی ہدایت دا پارا اور سڑے دی دیاری ننیز دیکے دے نوشو چھ کافر بشم داغ امت بس حالوی چھے دا ہدایت کتاب راغلے او دے دے دی یری ورنیز دیکی گی نا چھے خرابے گا بے گئی پا خبر با وسم بازی خلق آغا سرات پاتی دی اللہ دے رحمو کی زمان پا مشایخو بانے اللہ دے قبرنا دے نور نڈک کی تاسولا آغا ابتدائی حالتو نسم علم دی چې دا خبره خلکو سمره عیبدار غنل چې عوام ولا بچا با ترجمه قران خېلو دا غي د کفر یو وجه خلکو دام جوړ کړي و چې دا کافر دي دا عوام ته با ترجمه قران خېست اوس مو یې ردی لپاره د غټو علوم ضرورت ته آچا ته کتاب کې لیدلی چې علما لیکلي د تفسیر لیکلو د لپاره څه شرطونه دي یره دور دور علوم بکې نو الګ تفسیر لیکي دانه چې زمونږ د ایمل کې چته یو صدر بالکل مات شي او ختم شي نو یا چته سکول کې سبق وي نو بیا غم تفسیر لیکي نو یو سړی مدرسه کې علم نه دې کړي اصطلاحي مدارسو کې نه دې پاتې نو دې چې تفسیر لیکي نو ځانم گمراه کوي او نور خلک هم گمراه کوي نا چې دور دور علوم شرط دي چې سوار لس علوم دي او پینځل لس علوم دي او لس علوم دي هغه چې کله یو عالم تفسیر لیکي نو دا نه چې دې یو یونیورسيټي نه فارغ دي یا دی او ملک صاحب اقتدار وزیر دی او چې نور سن اخلاص نه دی وای دوست تفسیر لیکم د تفسیر د لیکلو د پارا د غنو علوم سره ضرورت ته یو د قران پاک نه نصیحت غستل لی نہ قران بار بار وای الله وای فینما یسرناه بلسانک اے زما حبیب ما دا قران پاک ستا پدی جب بانی امت آسان کړي و فینما یسرناه بلسانک اللہ وی ما قرآن ستا پا جب مبارکا سان کڑے دے او یو صورت خاص دا دی مسئلی دا پارا اللہ چلو لے سور قمر ورت وی آگے کے بار بار وی بار بار وی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اللہ وی ما خپل کتاب دا نصیحت غستو دا پارا سان کڑے شتا دے سوک پا دے نارینو زنانو کی چیز ما دا کتاب نا نصیحت والی بار بار ویلی بار بار ویلی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اللہ وی ما قرآن آسان کڑے دیشتہ دے چی سوک نصیحت تے والی دا زمونگ دا زوال او دا تباہی وجہ داوا چی اغا انقلابی کتاب اغا دا ایمان طرف تا دا لار خولو کتاب اغا دا ہدایت کتاب مونگ ویلو چی خبردار تا دور دور علوم ندی کڑی او تا دی ترا نجدی کی دا مونگ سر اوسن زمین دا دری او مرگر ناستے وڑی دوری پوری دا کتابو نویلی دے بم دا دی گواہی در لو کس پینگی رہے دے او الحمدللہ عالم دے اس دے وی مونگ کا بدا نظم کتاب وے گلستان او بوستان او پائے کی دا قرآن آیات برا گئے نوی بیر دی ترجمہ نکو خراب بشو انگریز دا سی کوشش کرو چی دا قرآن پاک نے خلق لری کرو دے و جن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ داغ جیل تا دا ورتلو سبب ام داو چی علماء دیوبند و خلقو تا قرآن خیلو علماء دیوبند و خلقو تا قرآن خیلو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چکل دا مالٹی دا جیل نروتو ناغ دو خبر روڑی وی دیو مت تا سو کال آغا جیل تیر کڑو پا آغا جیل کیم گور آغا سکار کڑو دا قرآن پاک تفسیری لکلو او یادو ساتا اید اللہ بندگانو قرآن سره تعلق جوړ کئ چاچې د دې کتاب په څه طریقه خدمت کړي کنه اغه الله دنیا کې نیک بخ ګرځي او په قبر کې ملا کامیابی په آخرت کې کامیابی شیخ الهند رحمت الله علیه وای کله ناکله شاګردان وړاندې دی وی شیخ الهند الحمدلله دا علماء کرام پیجنی چې شیخ الهند څوک شیخ الهند رحمه الله ناغور جیلونه تیر کړي دا انګریز دلاسه والو ټکول خړلې وی وی بے کپرس دا قیامت ما تا اللہ وی جتا سر اوڑی نزبوام اللہ اس شے میں ندر اوڑی وی ما گنتی گناہگار با قرآن پاک ترخ کی نیولی چی اللہ ما مستا دا کتاب خدمت کرو اللہ زم پاغ خلقو کیم چی ما ستا دا کتاب خدمت کرو وی پرس دا قیامت با سوک سر آڑی سوک بسر آڑی سوک بسر آڑی ما گناہگار با قرآن ترخ کی نیولی چی اللہ زم ستا دا کتاب پا خادمانو کیم ما مستا دا کتاب ترجمہ لکلیو آغا شیخ الہند چی کلا دا جیل نروتو دارلو می دیو بند کی دا لوی لوی شاگردان ناستو ناغوی ما دا امت پا زوال بانی سو چکو دی امت بانی زوال راغلے دا دو وجونا یو دادے چی دی دا اللہ کتاب پریخے دویم دادے چی دی جہاد فی سبیل اللہ پریخے نن دا دوار خبر امت مسلمہ کی مڑی دی قرآن پاک در سنو تخلق سورا پناروا و ناجائز نظر سرگوری علام کی دادا اللہ کتاب دے چی دا مونگو تا سزدکو علمن و عملن او جهاد فی سبیل اللہ نن ناشنا شوی. نو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ویلیو د دې امت د کامیابی دو سیزون ری، یو د الله کتاب چې دا زده کی، دویم جهاد فی سبیل اللہ چې موږ او تاسو ټول دا ناس وادو کی چې موږ د الله کتاب بس زده کو. الحمدللہ د علماء حق او زموږ د مرګرو هر ځای کې درسونه چې هغه باندې موږ او تاسو د قران د زده کړې کوشش وکړو. د دې قران پاک چې دا موږ او تاسو علما او عملا لاسو کې راوالو، نو الا بدا ذلت او رسوائی زموږ او تاسو نه لری کی. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ټول زندگی د قران سره وا دا یاد ساتي چې زموږ دینی مشرانو چې کله دا غي په قران پابندي لګیدلې، نو وطن قربان کړي، مال قربان کړي. بخاری شریف کی روایت راځي، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چه غابزل البشر دے بعد الانبیاء علیہ الصلات والسلام، یوزل اکڑا تڑلی او د مکی مکرمی غنتی بہترین خار نروان دے حجرت کر، یو سردار ورسر ملاو شو، ابن دغند آغا سردار نمو، آور توی اے نتوریدو یا ابا بکر، ابو بکر چرت دے ارادہ دا تاخو سامان مامان کڑا راغستی، ناورت وی قریش و زما پا قرآن بیانولو پابندی لگولے، او دا ابو بکر صدیق پاغ وطن کی گزارن نکی گی چرد پا قرآن پابندی، زما کا قربانولے شم، حرم شریف پریخوے شم، او کتاب اللہ نشم پریخوے، ابر علم خیالو رسے، ناغا سردار ورطو استاغن تے سڑے خود وطن نا دا شڑلو قابل نرے، تو خو مسائبو کی دخل کو مدد کے سل رحمی ساتے، پریشان حال تزیو داغ پا سربان لاس راک آگے، ستاغون تی سڑے خود قبل شرلو قابل لنے، رازہ سے زمواری علم آغی زمواری واغست مشرکان وی خواہ تی زمواری علی، خو حرم شریف تبروزی نا حرم شریف کی با قرآن نوائی نا آغد خپل کور پا کسا کی او جماعت جوڑ کو، بخاری شریف روایت او ساری وقتی برو تو قرآن بیوی، او بخاری شریف کی راضی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل قرآن بے لستو دخپل استرگو مالک بنو، بے اختیار باغی نوخ کی روانے، زکر دا مظلومیت یو دورو، دا تکالیف یو دورو، دا پریشانو یو دورو، زکر دا قرآن دا بیان دا وجنا زمائی ذت مندو رسول اللہ تخلق شاعر و مجنون ویلے داغ کتابو تاسو الحمدللہ دا علماء نوری دری سلویخ کال زندگی نبی علیہ السلام دا نبوت نمخ کے پا مکہ مکرمہ کی تیرکڑے، او معشوم بم وی زنان بم وی چه دا صادق دے دا امین دے، دا صادق دے دا امین دے، کہ دا چا بس فیصلہ وا، دا چا بس فیصلہ وا، نابے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترارا، دا طول خلق اعتمادو پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دا کتاب دے چھ دے بیان کو لکنن پہ ناپوہان دشمنی کئی، دا کتاب چھ بیان کو نو خلقوی شاعر دے، خلقوی مجنون دے، خلقوی کذاب دے، تاستا و پتہ لگی دی چکلنم بنے وحی اشوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صفا پڑے رئی بانے ادرے رو او خلقو تے آوازو مکی والا اوی جداہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کئی، نو طول خلق را جمع شوئی، دی پوری روایاتو کی راغلی کسوک نشو رات لے دیر مجبورو نخپل قاسد رو لے گلو چی دا سا اہم خبر دا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کئی، کله چې دا ټول مکی والا را جمع شول نو دا خلق دے چې سلویخ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلے، د سره معاملات کړي، د اخلاق کتلی، د عادت کتلی، سلویخ کال کې اوسړې معلومی کی کړه، ذکر الله حبیب ورتوی سورہ یونس کې چې و خلق تاسو سوچ نه کوي، لقد لبست فیکم عمرا من قبله، ما د دې نبوت او د دې پیغام در کولو نمخ کې سمره وګد زندگی په تاسو کې تیر کړې، نو سلویخ کالا کی بات دروغ نوی، اوز شاعر او لیونے نوم سلویخ کالا پس میں دروغ شروع کر، نو دا طول خلق چرا جمع شول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے تفوس کر، نا اللہ حبیب ورتوی ما سلویخ کالا زندگی تاسو کی تیرہ کا، حل وجتمونی سوادکن او کاذبا، دارا توائی اے دمکیو سیدن کو اے زما رشتہ دارو دی سلویخ کالا کی مرشتنی امندم کدرو جن، سلویخ کالا کی تاسو زما بارک کس نظریہ دا، حل وجتمونی سوادقن او کاذبا، آغا تمام خلق پا یو زبان سروائی قالوا جربنا كمرارا فما رأينا فيك إلا صدقا وی بار بار مونگ پتابا نے تجربہ کڑے مونگ د رشتیاو نہ بغیر پتا کے بل شین نے قتلے مست رشتی نے رشتی نے لیکن دغه قرآن چې د الله حبیب بیان کو نہ ایسوی جدا شاعر دے ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون اغه مشرکان وی آیا مونږ د خپل خدایان پریزو د وجه د وینا د یو شاعر لیونینا او کله ویسوی ساحر کذاب وان طلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم اغه مشران لاړل کشرانو لوی زئی زئی د دې پیغمبر سره مکینای د خو زمون ټول خدایان را واغستل وای چې دا اس نشکولې یو کولو والا الله رب العزت ته او ساحرن کذاب ساحرن کذاب دا سخ درو جن دے او جادوگر دے نو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا قرآن دا وجن خلق شڑل ناغ دا کور سر جماعت جوڑ کو قرآن پاک بے وی او دا صحابہ کرام دا قرآن سر ساجیب امین و اللہ ازمونگا استاس امینم پیدا کی دا سے عشق دا قرآن سر دا صحابہ کرام چی طول اشپا دا قرآن پا تلاوت مڑے دلنا طول اورز بداوت او تبلیغ او جہادونو کی تیر اشوا او دا صحابہ کرام دا شپی دا کورون دا قرآن آواز براوت نو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل کور سر قرآن بوی او جڑل بے دا مشرکان و دا معشومان سڑی او زنانا با تیرے دن نئی بور سر او درے دن او تعجب بے کول دا غد قرآن لستونا او دا غد جڑانا تردی چی قریش مجبور شول وی منگ پا دی خپل و زنانا و معشومان و یریگو چی دا بیلاری نشی ناغ سردار تیوی تا دی خپل زمواری واپس والا تا دی خپل زمواری واپس والا دا قرآن پا ذریع زمائی عزت مندو دا دمر انقلاب اللہ رب العزت پا صحابہ کرامو کی روستے ہو دا آغای سحالو دا آغای دا جہالت دا اسلام نمخ کی اگر کسی تا سوری دلی لیکن اگر کم کتابو چی دا عمر نے عمر فاروق جوڑ کو او دا صدیق نے صدیق جوڑ کو علماء تاریخ لکلی یوزل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یوزیبان روانو نوی جڑل سختے ہو جڑل مرگورو چی تپوسو کو جولی جاڑے وی دیدے کی مانا اوخ رک شویو نزد آغی دا وجن اپلار دیر اٹھا کولم بی عزت اکم وینند اسلام دا وجن اللہ مونگ تصور عزت راکو چی کافر زما پا نمبان خلق یا رہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخری اللہ دا دی کتاب دا وجن خلق چتائی او دا دی کتاب دا وجن خلق کتر آغر زی نداغ انقلابی کتاب زما عزت مندو چه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین خپل کړو د دې یو یو حکم باندې دا غي علمو دا غي عملو د دې وجه نه دا غي په زندګۍ کې انقلاب راغلو او په لږ وخت کې تمام دنیا ته اسلام ورسېدو زمونږ د پښتنو تم د صحابه کرامو په وخت کې اسلام را رسېدره ځکه د کابل په ذریعہ باندې زمونږ د صبح سرحد ته الله اسلام راوستو دا محمد ابن قاسم رحم اللہ پا ذریعی اللہ رب العزت دغ پنجاب و دغ علاقو تا اسلام راوستو اگر اسلام را غلے دے دا جہاد پا شکل کی صحابہ اکرام وز دعوتم پیشکولو جہاد اکول او بس مختلوان دی روانو دا دی دو سیزنو نن منگو تاسو لضرورت تے قرآن پاک او جہاد فی سبیل اللہ قرآن پاک او جہاد فی سبیل اللہ چی منگو تاسو دا اللہ دی کتاب تکیلو دا خبر لری کچھ خلق کوئی دا قرآن زده کیگی نا او دا داسی کتاب دے کر زنی اوقاتو کی بستاجب ناوڑی او تال دیز دا کول گران دی دا متفقن علی حدیث تے زمونگا او تاسو دا تمام امت مسلمہ موروی ام المومنین حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ایما دا خپل حبیب ناوری دلی چی چاہتا پا دی قرآن کے مہارت ملاو شو نو مع سفرۃ الکرام البررہ دے دے عزتمند فرشتو سر دے درجہ دے قرآن ماہر دے قرآن با عمل حافظ دے قرآن عالم دے مرتبہ دے ملائکو سر دے اول الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق فلہ اجران کم ناری نہ زنانہ چ قرآن وئی خود دی داویل پہ گران دی جبے پہ ناوڑی دے تب اللہ دعا اجر ور کے دته والله څه کوي دوا اجرب ور کوي دو اجر مانزان پوي کوي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای گن کسان راغلی مسلم شریف کی اور روایت تے وای درے کسان دی دئی تبا اللہ دو اجرون ور گئی. پاگے کی یو اغا اہل کتاب والا کس ذکر کرے چی پخپل دینی میمان و پا قرآن میمان روڑے. دوے مغا سڑے دے چی دے دے چا غلام نے نو دے دے خپل مالک خدمت کم نقصان نکی دا اللہ پا عباداتو کم فرق نرہولی. او درے مغا سڑے دے چی دے دوین زائی نو هغه ته ډېر خپل پروریشو کی او هغه ته د دین تربیت ورکی بے آزاد کی او د آزادولو نه پسې پنې کاوال. دا رنګه قران پاک تاسو لسته دی الحمدلله نو هغه کې الله د نبی علیہ السلام بی بیان او توي تاسو له دوا اجرونه دي تاسو لسته دي دوا اجرونه دي. نو علما لیکلي دوا اجرونه څه مقصد ده؟ ازغه الله وای من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکیو کا نو دله بلس بدله ملاوي. که اخلاص ډېری نو یو په وسو ملاويږي. کداغه نه اخلاص ډېری یو په سوار لسو ملاويږي. کداغه نه اخلاص ډېری روایت کراغلی یو کجورین الله د احد غرم رغر جوړول شي. د احد غر سمره لوی ده سو مله کې پروت ده سمره اوچت ده لیکن یو کجوره چې په اخلاص ورکه الله به د احد غرم رجوړ کی نو دا د لکونو کرولونو نوځي. ندل تسنګ وای چې دل دعا جر دین علماء لیکلي یو انعامي ثوابونه دي یو اصل عمل له اصل دا چا د پاره چې روایتو کې راغلي چې دعا جوړونه دي نو د تا غا اصل عمل دو پیری لیکل کې لکه ما او تاسو کو نو یو مزو لیکلو او سمره چې اخلاص ته او سمره د الله رحم او کرم شي نو یا بلس بدلی ولي کی یا وسوار لس ولي کی او دغه خلق ته چې یو عملو کې نو دو منزونه ولي کی او انعامي ثواب په علاوه ما تا چې یو روزو نیسو یو روزو لیکي او دا چاله چې اجر مرتين دي دا غو دو روزو لیکي انعامي ثوابونه په علاوه دي. ما تا که حج کو یو حج لیکلی شي او چاله چې اجر مرتين دي دا غو دوا جون لیکي انعامي ثوابونه په علاوه دي. قران داسې عجیب کتاب دی چې دې کې ماهر د فرشتو نو ورپورته کو او چا باندې چې ګران دی وې دل دوا جوړونه دي ندی کې ستاوان شتا چې اوسړه دې تران از دین شي لکه زموږ د اواز مین دی خوین دی اوس پینګیرو یو وای زما په جبه ناوړي او ما باندې وخت تیر دی تا باندې وخت تیر نه دی. دا الله کتاب الله سو کراواله دا الله رب العزت کتاب الله سو کراواله او دا داسې عجیب کتاب دی. ګوره په یو ځل ناس تبانه الله ټول ګناهونه معاف کړي. مسلم شریف روایت ته وای کله چې قران پاک درس کیږي او دا خلک را جمعي نو قرآن درس سیکھیگی دا خلق را جمعی نو ملائکم دا سے خلقو پسی گرزی ملائکم دا سے خلقو پسی گرزی چاہی پدے نیت ناس دی قرآن بیانیگی احادیث بیانیگی دا دین علاوہ نور دا دین مسائل بیانیگی نو دا سے خلقو نا ملائک گیر چاپی را گیر روا چاہی ملائک تینا گیر چاپی را گیر روا چاہی او بیا چی اللہ تا دا ملائک لاد شی نو سرد علم نتی اللہ تا پوس کر سرد علم نہ تھے اللہ تپوس کے نہ ہوئی اللہ ستا بندگان فلانی کلی کی فلانی جماعت کے نہ سود قرآن درس کے دو نوگد حدیث تے اللہ دے فرشتو توئی گواشئی گواشئی دا خلق ما ابخل دا خلق میں ابخل ناغ فرشتو کے فرشتوئی الہ العالمین یو سڑے دی مجمع کے ناس تو خود درس پنیت نورا غلے بلکہ دی درس والوں کی چا سرکارو کچون کیا پا درس کی پا شغل کیو نو دوی چی درس نفارغ شی نو زب ورطا دا خپل مسئلہ وام او دا حاجت بولو وام دا آغا بارا کس تاسو حکم دے اللہ ورطا وی گواش ای دے میں مبخلو دا دا سے خلق دے چی دی سر ناس سڑے بدبخت نپاتی کی دا اللہ بد نگار نو مونگ سور گناہگاری سور گڑا وڑا زندگی مونگ تیرہ کڑے کدا وائے چی اللہ دے مونگ اتاسو لبخنو کی نو دا اللہ کتاب تکی نہیں دی درس لبکی نہیں کہ نبکی نہیں انشاءاللہ کوششو کئی دا اللہ بد نگانو دن گرے پا تقاریر و نزد کی ادا پدی نزد کی جی او ملا مراو سے تقریروں کو بس آخو ختم شوا قرآن زدکے زمان دا مشایخو الحمدللہ دائی ترتیب دا چاہی بھائی بھائی درسونو لزور ورکے درسونو لزور ورکے زکا درس کیا سڑے پخپل قرآن کیو گوری چی اللہ دا فیصلہ کرے نو بیا دا دغی فیصلے سر زما استاو دا بل خبر تلی کہ دا قرآن دا فیصلے سر برابری دے وی دا سم خبر داو کنی نو دیا پل غرزے قرآن کی لکتاسو الحمدللہ ناس چاہی پاغ قرآن شریف کی تاسو قتل چی رب العالمین سوئی اللہ وی قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ شلمی پاری آیات تے سورہ نمل شلمی پاری آیات تے اللہ و ازما حبیب دی امت تا دی وایا نپوہیگی اغا مخلوقات چی پاس مانونو کی دی او اغا مخلوقات چی پدیز مکہ کی دی اللہ پس نپوہیگی وی پا غیب نپوہیگی سیواد اللہ نا استادا قرآن کیوں کتر نو دا قرآن خبر خور مسلمان منی پدی سرم بات آئی کنا اس گورا دادا سے فیصلہ لا چی دیکی تغیر و تبدل نراز دی سر بوز دا خلق و خبر تلے کہ او سرے در تداوی چی نبی ولی مڑے جوندے پا غیب نو پوئیگی نو تووی دے رشتیا گنی گی زکا قرآن کی ملہ ویلی او کاوی چی نبی فلانی دے کہ پیریان و خاپیرو باباشتا آغر جی او کس راغ غریب دیر پریشان ہو دا کوہات نرا غلے میں چی تا درکی کم بزرگان سی کڑی جو لے تاوی جن رو بس ویوی چی سوار لسو روپی ودر نالم او دا پلار دی بیمار دے تاویزون پیشوی پیشے پا خبرو تاویزون پیشوی اوز گورا چی قرآن تا ندے ناس نو دا غدا عقیدہ و نظریہ دا چی رز بیمار ام پما چا تاویزون کڑی او دا دے پتو تاویزون پتا با پیریانو والا بابا لے و خاپیرو والا بابا لے پیگئی پا خبرو دا سی کو کنکو و یر تاویزون لار رویستر اور آلیوی چستا دا کور پا بالخ کی دی او فلانی دیوار کی دی فلانی کی دی فلانی کی دی زما عزت مندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته چکل پتہ نه لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم له چکل پتہ نه لگی نو بل سوک دے چ پتہ وو لگی حدیث د مسلم شریف کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پا کور کے نمبر ام المؤمنین فرمائی دا اللہ حبیب راغ پا بسکرے وانے پریوتو دا خیال او کچھ زگنی ودشو نو نا سا پی روغ انتی دے بسترے نا پاسے دو دروازے لرکا بی بی دا خیال پیدا سوچ دا زما پکور کی دا سید المرسلین نے امام الانبیاء علیہ السلام نمبر دے او دا خجور دا نور بی بیانو کور تزی نبی علیہ السلام روغ انتی دروازہ بند کا اور آروان دے جنت البقی تراغے جنت البقی دا مدینی منور قبرستان دے قبرستان تسلل سنت تی کنا روزانہ زا اگنے افتہ کے زا اول تے اللہ سے مچت کل حدیث دا مسلم شریف کی راغلی او دعا گانے وقت مردگانو دا ام المومنین دا ٹولا تماشا دے لرے نکی چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقین واپس خپل حجر مبارک او کور ترازی نو ام المومنین تے بل طرف تا پمنڈا منڈا رانا کل سڑے منڈا ہوئی نسی لے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل کور ترا دن نشو ام المومنین پا بسترے پر تدا او دا سی سیلے گی لکا چاچے منڈا والی دا اللہ حبیب ورتوئی اس آتاویزنو والے نہ تپو سکا آج تالوئی چرو باسمے در اللہ مالم در نہ لٹکو ایمانم لٹکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی توئی ولے سے لے گے ناغورت حل نہ وئی نو دا اللہ نبی کا حاضر و ناظر و عالم الغیب ان خوے لے گی اچھا تا ما پس رووہ تی او بیا ما پس شاہ شاہ لرا روانوی او دچی جنت البقین راتلم نمخ کی درامن نکا ام المومنین حل نہ وئی دا اللہ حبیب ورتوئی حل وایا ورنہ دا آسمانونو د زمکو مالک به ما خبردار کی وی گئی په خبر وا حلوایا ورنہ دا آسمانونو د زمکو مالک به ما خبر کی نو مل مومنین ورته ټوله کیسه تیرا کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی ته سوی چې الله او دا الله رسول وګنی ذاته کای پتا زه چې تاسو رب استروانه پری وتم جبرئیل امین علیہ السلام دروازه کی دی عزت د وجن ولاړو دی عزت د وجن را دن نه شو ماته اشاره وک نو زه چې ور بار شوم وی الله را لګلې او اللہ حکم کرے چہ زما حبیب دی بقی والو لڑشی دعا دے ورتو واڑ اہل بقی والو تا قبرستان والو تا دی دعا واڑ اس قرآن کی چہ دا خبری تو گورے نو بیا با دا ہر پیر دا ہر مولا دا ار لوی او دا وڑو کی سڑی خبر دے سر تلے دا ہر وڑو کی او لوی سڑی خبر دے سر تلے نو کچر دا سی بھی خسائی با یو کدا سی نی گورا لکباز دا سی کنا بلکہ دی بعض علاقوں کے خدا اولیاء کرام تے بالکل اختیارات ورکڑی چی بھائی مڑی جوان دی کئی دارنگی پا دی قادر دی چلک پا جنائی بدلو لیشی جنائی پالک سر بدلو لیشی دبازی ملتان کی شمس سمریز بابا بارک کی مشہور اکڑی وہی رد آئے اولوی ولیو دا اولیاؤ پا ولایت کی دا اولیاؤ پا کرامت کی زمونگ اس کس مشک نشتا بلکہ سوک چی ولی نمانی کرامت نمانی آمونگ مسلمان نگنو حبر نمک خیالو نصر مونگا الحمدللہ پیران منو مونگ پیران منو مونگ سر الحمدللہ دے پیرانو کتابو نے دی د مانکی صاحب عبد الوهاب الله دې قبر د نور او د رحمت نډک کی داغه کتابونه دې مونږ سره الحمدلله مونږ دومره برپور د حضرت مانکی صاحب یعنی معتقد دې جداسې اډو سوچته رہنا وګوره دام یاد ساتي داس میراثی شې نه ده غنی چې چاپلار او نیکونو کې پیغمبرو نو بیا کده ارسنګې نو دې به ماغه شان وي نه کده کې د پلار غونتی خو او اخلاق وي نو دې به په سر ګرځو او کنه د پلار د کم دین د وجه نه درون شوی هغه دین د کی نی نو یو سړی درنیږي د دین د وجه نه وایشه په بربان یو سړی درنیږي زما عزت مند د سد وجه نه د دین د وجه نه درنیږي نو قران پاک زما عزت مند مونږ او تاسو لدی ترتیب سره دا خبره کوي چې مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو د شمس تمریز بابا بارک ادارې چې بھائی دیو ولی وای د بادشاہ زوې مړو بادشاہ وی چې چاک چریدارا ژوندې کو کنه دا کچارا ژوندې کو دیپ لگو رہی توجہ کوئی نو اغلب از دور دور نام مرکم نا مولیان مولیان غریبانان رو گختن چا سور فاتحوی او چا پی سور اخلاص وی خمڑ کلپ دی جوندے کے دو وی گئی پہم ربان وی اخیر دے والاڑو مولیان چکل سلی شول کنا نو دوی جدا کار بزو کم دو پی مڑی لیوی دا اللہ پا حکم راپور تشا مڑے راپور تنش بے والا پدوی مزلوی جدا اللہ پا حکم راپور تشا بیا راپور تنش په دریم زلیوی چې د الله په حکم راپور تش راپور تن سلورم زلیوی چې زما په حکم راځوندې شه سړی نیخ کیناست ویږي په پرب لکه عیسی علی السلام معجزه و مړی به ژوند کول خو غبم وی چې قم باذن الله د الله په حکم پاس و اوهی الموتا باذن الله قران کې راغلی مړی ژوند کوم خدای الله په حکم دا ور پسې د نبی د معجزې نه یو قدم وړاندې شو چې د الله په حکم نه را پاسې دو خدای بابا په حکم را پاسې بیا ورته مولیان وی جدا خو کافر دی او دا دې د پاره وای چې دا مولیان وی ګوره ظاهر بین دی شریعت وی جدا دی د شریعت وی یو ظاهر دی یو باطن دی نو دا ملنګان ډل بیا ځان له وی مونږه باطنی یو کیو نو کله وی دل روزه معاف تا کله وی دل موز معاف ته مونږ په خپل سترګو کتلې زموږ په کلی کې یو ملنګو وی دل پیر صاحب او دس معاف کړي بیا او دس به مونږ نه کول دا علماء نه تپوسو کوي چې بیا او دس حکموس کوي نه دا غسه حل دی بیا او دس دا اوس چې دا خلک وایي دا غریبانان ګرم نه دي ملا ته وایي دوره راله ګرانه وما ځکه داسې خلک دی په دې سترګو لیدلي وو چې دله به اسانوله چې رمضان شریف ته زه خپل کار کوه معاف دي روژې درنه دا دی چې ملا له وایي دا هغه خوی را روان وایي یاره دوره به ګرانه نه تیره له ګرانه وما دی وایي کنه دا دین چې ته ملا جوړی او دا د ده په اختیار کې دي چې که چاله اسانه یو که چاله ګرانه وي وایي بیا مولیان وایي چې کافر دی هغه ته منډې والې وې څه کوي وایي بس سرمن بدن اوباس ولې به دې پرېږو کوئی بس داسې کل سرمنی ورو غرزوله پوی گئی خبره با بیا غریب ساش وای چینجی پکې وشول چاواله سوار کول نا بیا یو کساب چته لری نه غوه ورو غرزوله به خلکو لوی ور را کوي ور چانه ور کول خلکو له مکه وای ارمان به بیا کوي ګور ارمان به کوي خو چا اور ور نو کو نور ته وی الله په حکم را کوشا دا الله په حکم را کوشا دا الله په حکم را کوشا درې پیر را کوشا وې زما په حکم را کوشا بس وہ ہے پیرا تک وہ ملتانو سم سکی گی یو نیزہ کتا چلی دا دخل کو دا جہالت خبر اس کا پدی پوئے وہی ولی نہ بنی تاسو سوچو کئی دا خو پورا بھرپور خدائی توب دے اللہ بار بار وہی جوندی کول امڑ کول زکم ہوا یحی و یمیت جوندی کول امڑ کول نہ چاپ لاس کی دی ہوا یحی و یمیت تاسو گو رہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل بچے دے ناری نو بچو کی دایو بچے ابراہیم اتلسو میاشو ترسی دلے مدینہ منورہ کی دا بچے شو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بکل دی بچی دتلو خکل بیم کو لکا گلو نسڑے بوئی حضرت ابراہیم بیدا سے خکلم کو یوزن نبی علیہ السلام پس خبر شو او دے ابراہیم زن کدن شورو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یو جماعتم لار دے او حضرت ابراہیم بیدا سے لاسو کی نیولے او دا غزن کدن شورو دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترگن اخ کرا روانش پگیرہ مبارک او پگریوان اوخ کی رو بیدی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی دا اللہ حبیب تا خو مون جڑانا منی کڑی اوخ پل جاڑی وی اغا دا جڑانا دا دا اوخ کو جڑا رحمت تے اغا جڑا منی دا چپاگی کی دا خلی چگی وی او دا اللہ حبیب وی زڑ غم جنی گی دستر گن اوخ کی روانی گی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اے ابراہیم مستا پجدائی پریشان یو خفیو خدا اللہ فیصلے کی منسن شکولے ستا پجدائی خفاو پریشان یو خدا رب العالمین پ فیصلے کی منسن شکولے ار خبره د قران او سنت د ترتیب مطابق دا الله او نبی بخاری شریف کی روایت راغله مفسرین هم ذکر کړي یوشع ابن نون علیہ السلام دا غنوم دا هر خبره د دین مطابق داغه سه طریقې دغه نبی تعالی ویلو چې عمل په فتح کې او یو د عظمت رضوا د عظمت میاش او کدا رض در باندې را لنو بیا به جنگ بندی وي نو هغه چې لخر تیارولو او د جهاد په معاملہ کې خلکو کی سستی وي نو لخر چې تیارولو نو په داسې وخت کې تیار شو چې نور په ډوبېدو او کنور پریوته وي نو د الله تعالی طرف نه جنگ بندی و چې نور بس دوس به جنگ نه کوي نو دغه نبی چې راغ اوس ورته الله ویلی نی چې نن به دا ملک هم فتح کې او کنور پریوته نو بیا شرعن جنگ بند دی جهاد بند دی ناغ نبی چې راغ چې اوس ګوري نو نور پریوته وانه الله رب العزت ته په جڑا شو دا ویل شي چې انبیاء علیهم السلام الله تجاری یا زما ربا دا انور ستا مخلوق دے ستا د حکم مطابق روخت اوس ڈوبیگی زد مخلوق ما ته حکم کړي چنن بد عمل فتح کې یا الله کدا ملک تا زما د لاسه فتح کول مقرر کړي الله انور را لیسار الله دا انور را لیسار الله ته او جړل وی جړل الله ورته انور ایثار کو الله ورته سو کو انور ورته ایثار کو یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام الله ورته انور ایثار او هغه ملک فتح کو بیا الله انور ته ویزا قرآن پاک دا ویلیم دی قرآن پاک کی اللہ دا وی قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء اللہ وی ازما بندگانو خبر را کئی کز دربان تر قیامت پورش پکم سوکشت دے چرز راولی بیاوی قل رئیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل ان تسکنون فی اللہ وی ازما بندگانو خبر را کئی کز دربان تر قیامت پوری رسکم نو سوکشت دے بالقوت او طاقت والا چی آدر تشپرا ولی او تاسو پکی ارامو کئی یعنی دشپی او دورزی دنور او دسپگمئی دا نظام دا چا دا حکم دلان دے چلی گی دا اللہ دا حکم دلان دے چلی گی نارل میں دا کول زمائی عزت مندو کمونگ او تاسو دا اللہ کتاب ترا نزدی شو نو دا اللہ کتاب بمونگ او تاسو لدا تعلیماتو خی بیا با دا ارچا خبر مونگ دا قرآن سر تلو قرآن تا اللہ ویلی ندی ووضع المیزان دا تلا دا ارسوک با پا دی تلی دا چا خبر چی دی سر موافق دا نابا اخلی دا چا خبر چی دی دین مخالف دا نابرت کے نو کوشش دا اللہ بندگانو داو کئی دا خپلو بچو بارکی دا خپلو زانونو بارکی دا خپلو کورونو بارکی چی قرآن پاک طرف ترہ نیز دیش قرآن سر پورا کلک دوستی جوڑا کئی دیکھو رہے دوستی دا سے غواڑی چی کچھ دوستی نو غواڑی کله کا دوستی به جوړوي دا سه وکاو کنه وکاو ان شاء الله کله کا دوستی به قران پاک سره کوي دا لکه د صحابه کرام وانت چې بس وایي وخت دی نو قران پاک ته بناستو بخاری شریف کی روایت راغله ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها باندې يهود منافقان تهمت لگوله نو نبی علیہ السلام له وی کته ماته اجازه ته کی زبل پلار کر لړش نو بخاری شریف روایت کرا دیا وای چې زر عالم پلار کر را عالم پلار می پکوټه ناس قران پاک تلاوت کول بد داد صحابه کرام شان چې وخت فارغ وکنه د جهاد او د موز وخت نه دنه قران سره لګیا نو دې کې زر زر راکوش مور توي چې داول لراله او داول جاری ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها یادې وی دې ته خبره پته لګې دلې کم چې منافقان وکړي د سترګو نه وخت کړه روانه شي بیا لاړو خپل قران یو غړولو قران ته کېناست داد صحابه کرام شان د صحابه کرام دا شان چې بس قران ته ناستو دیو جن روایاتو کراغلی نن زمون مسلمان بس گٹو کی چې د قران د تلاوت په ځای داغه د کور نه د ډنګ ډنګا आवाज راوځي د قران د تلاوت په ځای داغه په کور باندې ټیوی وی سی آر جنډی لګیدري یا دا شانو چې نبی رحم السلام وای ما ته د ورځې د صحابه کرام د کورونو پته نه لګي د شپې راته لګي نو چا وی دا وی د قران आवाजونه راوچتي او بیا دیو یو صحابي ذکر کړي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ توي بیگا استاد کور سره تیرے دم او تا په تہجد کې قران وی لک پکلار دی لغون ته پته زوایا عمر رضی الله تعالی عنہ توي بیگا استاد کور سره تیرے دم تا خو تہجد کې قران لستو خو لک ډیر پته زدی وی لک پکلار وای ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ توي بیگا استاد کور سره تیرے دم او ستا قران می واوریدو وی تعالی خود داوود علیہ السلام آوازونو غونتی آواز درکړی شه دا داوود علیہ السلام دا آوازونو غونتی آواز درکړی شه دا ورته د الله حبیب ته مال وږي خو وی او وی کمال پته نور بمندر له خوب کړه وی نور بمندر له خوب کړه د صحابه کرام زمای عزتمند دا شانو بس د قران سره برپور دا غي تعلق جوړو د قران پاک سره برپور دای تعلق جوړو د دې د زدکړي کوششو او صحابه کرام سره د دین چهل لسانو او خپل جبه و قران پاک او بیام غره د قران په تعلیماتو کې د حضور صلی الله علیه وسلم تعلیم ته محتاجو لکه دا علماء لیکلي د قران د فهم د پاره تشاربی یا پنه او صرف او دل کافی نه دي بلکې د پاره د یو متقی دی او تجربه کار استاد ضرورت پي دا به د علماء په صحبت کې زده کوي چې موږ او تاسو دا وعده کو کله کا چې موږ به ان شاء الله د قران درسونو کې تاسو ټول وعده را ټول لاس چت کړي چې ان شاء الله موږ به د قران درسونو کې کینو او الحمدللہ دا زموږ د جماعت د شیخ نور الله مرقده د دور نه دغه دغه وي زما مرګره هر غشوک وي چې یا به قران خی یا به قران زده کوي چې قران نه خی نه زده کوي دا غو ما سره هیڅ قسم تعلق نشته قران چې نه خی او نه زده کوي نو دا غو ما سره هیڅ قسم تعلق نشته او الله رب العزت پدی تقسیم مونږه کو څومره شکر ادا کو نه به کم وي دا الله حبیب ویلی خیرکم من تعلم القران وعلمه بہترین پتا سو کیا وسوک دے چې قران پاک از دکو نور خلق ته وخیلو دایته بہترین ویلی نو قران ز دکای زما عزت مندو قران پاک تکی نه پدې کې زموږ استاد دنیا او آخرت ټول خیرونه پراته دی یاد ساتای کچری مونږ قران پاک دنیا کې لاسو کې راواز دنیا ټول حاجتونه په الله پوره کوي مونږ تا غره د سوره واقعا په درس کې تیر شو د صحابه کرامو د وفات کې دوه غ حالم ساجیو الله دې مونږ تم داسه د آخرت فکر نصیب کړي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمارو او دا علماء لیکلي چې په تمام صحابه کرامو کې په ټولو کې په قران زیات پویدو او دا به کمال پته ولګي چې د قران یو عالم زمانه زیات څنګه زوب بسترو تل مغنه علم حاصل کړ او دام ور سره زین کې کینو چې دا دور لوی عالم ولیو دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرو نخپل استادان و پیزار گرزوئی نخپل استادان و سپلائی گرزوئی دو علماء حق و عزت احترام کوئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا طالب دے و آغا صحابی دے دا اللہ دا حبیب چی ٹول عمر لوٹا گرزولے مسوا کے گرزولے اور ٹول عمر نبی علیہ السلام پیزار گرزولے سچ پا خدمت دو استادان و نہ ملاوی گی نہ پا بلس نہ ملاوی یو ذل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو علماء تفسیر ذکر کری تو قرآن بارہ کی تپوسوں کل چ قرآن کے لوی دو امید آیات کم یو دے لوی دے یر آیات کم یو دے لوی جامع آیات کم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پٹ ناس تو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ چ کم تپوس بکول اغب شاگر لبی پاس جواب ورکا نو چ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ٹول تپوسوں کل او جواب ملاو شو ناغو ابن مسعود لی دلے ندے خو پخپل ممبر وی وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسمی ابن مسعود چ تپٹ ناس تے وی گئی پا خبر وار رما دے دا اللہ پا ذات عالی قسمی ابن مسعود چا تپٹ ناس تے ورن دے دے ٹولو خبرو جوابونا بغیر دا غن سکن شکول دا ورطا پس ملاو دا پا خدمت ملاو ناغ جلیل القدر صحابی اخیرنی حالت کے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے تا پوستر آگے قربان دے صحابہ اکرامو دے فکرنا خلیفہ وقت ورطا وی خلیفہ سالس ورطا وی ما تشتکی بیمار لسڑے وی کم دے نتانگے سر ہوگی نہ تنگی کتبی نہ تنگی کٹوخی نہ تنگی نو خلیفہ سالس عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی ما تشتکی ست درد دے ست تکلیف دے اور توی زنوبی زنوبی اے اس درد دشتا شکایت کدے نو دو گناہنو دے دو گناہنو دے بیا بیمار لسڑے وی سلب دیڑوشی ما تشتہی وی سلب دیڑکی بیمار سلب دیڑکی نو خام خا قریب دوست ورطوی سلب دیڑکی جی زرارا ما تشتہی نا ورته رحمت ربی رحمت رب وام چې الله او رحمه دے الله را باندې رحم وکي دا ورته زه حکم کوم چې بیت المال نتا تاسو هغه سم ملاویږي ورته یې مال ضرورت نشته به ګوره تاسو ارستو لونه دی ایته به ملاویږي وینه زما لونه لم ضرورت نشته ما د خپل خلیل او د محبوب ناوری دري چې کم مسلمان روزانه د شپې سوره واقعا وای دل بدلوږي شکایت نی ما خپلم وی ما خپل کور کې بچولم تعلیم ورکړي زه د بیت المال هغه ورکولو ته محتاج نه زر بیت المال ورکول ته محتاج نیم ما خپلم سوره واقعا لولم زما رونا دما لونا باقاعده سره سوره واقعا لولی زما استا وظیفو له ضرورت نشتا نو قران باندې زما عزت مندو د دنیا او د اخرت غټول خیرونه ملوي ټول خیرونه د دنیا او د آخرت الله رب العزت په دې کتاب کې خي، لیکن مونږ د دې نزان څه کړي؟ مونږ د دې کتاب نزان محروم کړي. څومره خیرونه چې دی وجنا هغه کورونو کې بولي خیر او برکات نه راتلو، چې کې بشپا او زنانو تلاوت کول په خواږه زنانو میچنی ورول کنا ناغه میچن چې به ورول تلاوت به کول، اولته به غل نو تلاوت به کول، کټوي کې به په خول نو تلاوت به کول. اوس دا ټول کارونه د ډنګ ډنګ او ټیوی دی وسیار سره کی، هله کوئی روټی کې خون نشتا سلمن دانې کور تر ادن کې دوه میاشتې پس سنی اوب چې سلمن را دن شنو بیا به خیراتونم کول خلاصې دی بنا ویګه خبره وا اب اخلاص دین اولیاء سره زمای عزت مند د قران پاک تعلیمات نن هغه برکات تی ټول هر کور کې الا ماشاء الله داسې غیرتی مسلمان پختون مې چې داغه کور کې بنی خو هغه چې غیرت دی او ځان تلوی پختون وې داغه کور د ټولو نلوی د دمګرای مرکز دی. ایا داسې حال امام قرطبی ذکر کړی دا پښته مې پاره د وښته مې پاره په دې تفسیر کې دا فضیل ابن عیاض رحم الله ذکر کړی چې دا په ابتدا کې سخ ڈاکو فضیل ابن عیاض ورته زنانو دینداری سره په خلکو کې انقلابات راځي. نو دی یو کور ته د غلا د پاره وروړېدلې، دی یو کور ته د غلا د پاره وروړېدلې، چیرې دی کور نه بز غلا کو او پاغه کور کې یو مسلمان زنانه قران غړول تلاوت کړي، دی د چت د پاسه چې بس دا دی ورزم او چې ډاکه واچوم هغه زنانه د آیات لولي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله وای تروسه اے مؤمنه تعالی وخت نه درار رسیدلې گیر سپینه شو سلویخ قال تیر شل تعالی تروسه پوری دا وخت نه رسیدلې چې تعالی نو یریږي د قبر او د آخرت غمو کوي. بس دی آیات سره د پزړه کې انقلاب راغې د چت پاسه چغې وی الله مال وخت ور رسید، الله مال وخت ور رسید او بس د چت نه راکوشو توبې وستا. نن فضیل ابن عیاض رحم الله د مفسرین او د محدثین او د صوفیاو په مشرانو کې دا د یو آیات اورېدو سره، دا د یو آیات کریمه دا اورېدو سره صحابه کرامو زمای عزت مندو دا غي د قران او د دې درسونو نه خلق دومره متاثر کېدل. البدایه کې امام ابن کثیر لیکلی چې د نبی رسول سلام دشمنان خو نارینو کې ډیرو او په زنانو کې د حضرت هندي غونتی لوی دشمنان نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم خواخم ویو قسم تا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بیبی وا. نو کله چې نبی علیہ السلام مکی مکرمه تراغ او فتح کا پاتم کال نو دا ډیره سخت تنگ وا چې د سر زمونږ داسې جنگونه شوی د الله حبیب سره او زمونږ دوره بچی قتل شوی دی بیا هم پام نو امان راضی خلک جنگونو لته زول او د زنانه په شر فساد تیزولو کې ډیره لوی تجربه د نارینه په جنگولو کې د زنانه ډیره غټه تجربه. تاسو ګورئ د پښتنو اکثر کورنۍ د دې لاس رواني کې نتیجه ګوري زنانه او جنگولي، زنانه او جنگولي نو دی خلق شرارت کولو بے زړه کی وی تراش او ګره ټول ورس هوت خلق جنگ لتیزه چې څه حال لے نو دا حرم شریف لراله د قران داسې تعلیمات چې وی قتل صحابه کرام زه پځه ولاړ دی او تهجد کې قران لولي څوک سجده کې جاړي څوک پر رکوع کې جاړي چا دعاګانې کوي دی یغه نظارو کته د قران د تلاوت بس دا قران دا ورې دو سره د هندي پزړه کې انقلاب راغی. ساری خاون ته ما تر لاړه سز ایمان راړ خاون دې حیران دې چته خو یاد دشمنی نه ډکوي او خلق دې د حضور صلی الله علیه وسلم مقابله ل تیارول ویزه در سره نظم خدا حل برالوي چې داولې نو ګر هغه دشمنه دې ته تیار کوي زما دې د الله په ذات عالی قسمی بیگا چې دې کور کې کمی دعاګانې او کومه جڑا شوي د دین مخ کې پدې کور کې داسې عبادت د دا الله نه شوي. د صحابه کرام او قران لستو د هندي غونتی زړه نرم کو هغه انده دا غه انده و چې د حمزه رضی الله تعالی عنہ سو ټکړي جوړې کړې وي او پزړې ورته چکوده لګولې لیکن د قران دا ورې دوسر د هغه پزړې کې الله انقلاب راوستو انقلاب او هغه ایمان راړو. دا داسې انقلابی کتاب دی. انګریز کوشش دا و چې دا کتاب زموږ د منځ نه وځي. ډېر وخت پورې دا کتاب مظلوم د دې درس بنو مدارس به وو، مدارس به وو، درس د قران پاک به پکې نو. دا دې الله رحم وکي پاغه مشایخ باندې چې ملای دې د پاره تړلا چې دې پښتنو کې به داخلك څنګه قران په لاسو کې راخلي او په دې پښتنو کې به څنګه د قران پاک درسونه شروع کیږي. الحمدلله او زې په زې باندې د قران پاک درسونه دي. اوس مونږ او تاسو له دې ضرورت چې کینو او دغه درسونو نه فائدہ والو، دغه درسونو نه زمای عزتمند فائدہ والو او په دې درسونو کې مضبوط شو او د دې درسونو ملا مضبوطه کو زمای عزتمندو. ځکه د دین کار زمونږ او تاسو د ټولو سره زمون استادو د ټولو مشترک کار دی او ابتدا نه غره دی امت له چی خیر رسیدله نو د قران د درسونو په ذریعه رسیدره. تاسو ګورئ تاریخ ګورئ مشکا شریف کې د بخاری غ روایت هم راغله چې د نبی علیہ السلام د هجرت نمخ کې کم صحابه کرام چې مدینه ته هجرت کړي پائے کې یو مصعب ابن عمر رضی الله عنه له دغه صحابه په مدینه منوره کې کار سو د قران درس شروع کړو. نو د قران د درس د وجنه چې نبی علیہ السلام مدینه تتلو داتیاو نزیات او کسانو سکړو داتیاو نزیات او کسانو ایمان وروړو داتیاو نا زیات او کسانو زما عزت مند ایمان وروړو. انقلاب به په دې دنیا کې راځي د قران پاک په علوم او په عمل سره چې موږ تاسو د علم او د عمل پنیت باندې د الله بندگانو دی کتاب تکیرو د عمل او د علم پنیت باندې زما عزت مند چې موږ تاسو دی کتاب تکینو نو ان شاء الله زموږ معاشره به الله زمونږ عقائد زمونږ اخلاق بر شریعت مطابق کی. نن زمون غمنا زمون خادی هغه د رسم رواج پس روان دي هر سړی پریشان دی یو ځل درک یو مرګری وی پریشان وی دا رسمونه پریفیل شو یو دی سړی په کور کې دوه درې بچی دي اوس الحمدلله گزارو شو په خوا به بچی پټ نه سنتولو هغه کې چې بغټ خیرات نو نو خلق به ټول ناراض او جرتا زمونږ بچو سنتي چې ونه تا پکې خیرات خوړل خپل پټ سکو عالم کی سنتای بارہ کے دارا چی بچے سنتے اس سوک تے مخبر ہوا داغے نپس چی اگا خشی نو کستا وسا و طاقت وی شکری پتور روٹائی ورک نو رسم و رواج کی مونگا زمائی زتمند تنگشیوی گورا یو وادبانی مونگ لکون روپائی لگو او کدا دا سنت تری کی مطابق شی او بیا کو جماعت لئی نو سل روپائی را سرنی مدرسی دا پار سل روپائی را سرنی تاسو گورا باز اگا خلق چ هغه په واده درې درې لاک او سلور سلور لاک روپۍ لګی او کتاولې چې استادی جماعت کې دا حافظ دی او دا عالم دی د 24 غنټې وخت تا د پاره بند دی دلته به 200 روپۍ تنخوا ورکو نو دا د هغه ذهن نالي ولې په هغه بیا 500 روپۍ د میاشتې راځي او 500 روپۍ د میاشتې راځي نو په بې ځایه زمونږ په پابسیات باندې زمونږ ډوره پیسې لګي او په دین نه لګي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته وګوره سمر لوی مالدار صحابی او نبی علیہ السلام بی بیان تو ویلی وے زمانہ پس بنور صحابم پتا سو مال لگئی ہو کم شخصیت چ بدربان مال نلی او قربانی وے اب عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اشارہ و مبشرو کرے وادی کرے نبی علیہ السلام لم پتہ نشتا ابن لم خیال رسے تو کنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پجامو وانے رنگ کتو ولویتا جو وادی کرے ویا وادی می کرے نو چې کله د صحابي د واده نه نبی علیہ السلام نه خبر نور به تیسو خبر وی او ما واده کړي وی کوم ځای کې کړي انصارو کې مې کړي سمر مہر دی مقرر کړي وی دوره مہر وی زه یو ګډ ولیمه باندې په مونږ باندې اوخره وایي په خبر باندې یو ګډ ولیمه هوکا دا د صحابه کرام ودونو او چې کله نمبر د دین د لګي دور اغله نبی اچا مقابله نشو کولی شي په خبر باندې او دام یاد ساتي ګوره دا مسلمانانو یو عادت دی. عثمان رضی اللہ عنہ مبارک را دی وہ خپل خوراک کې به دومره کمزوری کو لکنا چې پزان به ډیر سنه لګول او چې کله نمبر د مال لګول وراغ نو بیا به رس قربانی کول بیا به سکول ارس به قربانی کول. په صحابه کې بل صحابي نبی علیہ السلام ته ډیر نږدې دی جابر رضی اللہ عنہ زکه دینه نږدې والے بسی چې په یو موقع ورته حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 پیری بخنه غوښته 25 پیری ورته بخنه غوښته او ډیر زیات مینا او محبت ور سره او د دند الله د حبیب سره ډیر مینا دا مشهور صحابی دی چې پلار شهید شوی او د ټیکال او د دعوت د وجنه د حضور صلی الله علیه وسلم معجزې سرګندې شوی. کله چې خندق کنستې شو نو د نبی علیہ السلام ته وکتل دوست ګوره هغه چې دی پوښي چې دا دوست پریشان دی هغه دوست بس دوستی چې ته په پریشانو کې لیکن دلته هیڅ پته نشته. نو نبی علیہ السلام له شو کتل نور کته نشول کور تراغه بی بی توئی نبی علیہ السلام تک تے نشم د لګ د لاسه حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدحال وے سشتک نشتاغه ورته دا معمول غنتی ور بشی دی دا وڑو کی غنتی چیلو گے اغه زر زر زب حقو وے دا وڑ زر زر وڑ کای او ززم چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اوسو کسانو سره راول نبی علیہ السلام تراغه غزوه خندق کی وے دا اللہ حبیب ته غو کی وے دا اللہ حبیب ما سره دعوت کړي یو دودری مرګری ځان سر نور مر روان کا تا سمراش دا اللہ حبیب ټول لخکر کے اعلانوں کو وے لخکر والا واورئی دے جابر دعوت تے وے گئی پہ خبر ہو.